Nou, ondertussen gebeurt er weinig, hè? Dat is dus het risico, hè? Want nu staan ze dus daar in het midden. Weten wij niet wat er gebeurt, want er staat een hele cirkel smerisauto's omheen. Om ons het zicht te ontnemen. En ja, de rest van het dam lijkt nu schoongeveegd te willen worden daar. Nou, een beetje onduidelijk toestand nu. Maar hoe denk jij dat dit verder gaat? Volgens mij hadden ze het over dat ze misschien die groep gaan verplaatsen naar Westerpark. Ja, ja, dat was gelijk het eerste voorstel. Van, kom jongens, gezellig, we gaan naar Westerpark. Een beetje van machtsvertoon. We brengen jullie wel met de bus, zeiden ze nog in het begin. Ja. En nu, ja. Weet je, dat soort typen zijn, maar ik weet niet of dat zijn het is. Wat? Nee, nee, ik herken niet, maar hij lijkt er wel op. Wat zijn mensen daar wel een beetje zelf. Wat zijn die gasten? Dat zijn niks. Nee, nee, maar de manier waarop je liep, dacht ik ook. Ja, nou ja. Ik begin langzamerhand wat koude tenen en dorst te krijgen.